Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minä muutun hulluksi, jollen pääset kuppaamaan. Multa menee järki, jos sen heti lähdet tanssaamaan. Humpassa on taikaa, humppa ruman naisen kaunistaa. Humpassa on voimaa, humppa nuorukaisen vanhentaa. Hyppä jalkaa, tulkaa tanssaamaan heti paikallaan. Puvun lahkeet kipinöi, ei jalat maata kosketa. Hihat sylkee salamoita, tunnelma on katossa. Tulee valomerkki, mutten siitä piittaa tanssaan vaan. Kasvaa siivet selkään, monon kuva takamuksessa. Oj, oj, oj, to chyba strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur w kolejnej wakacyjnej odsłonie. No właśnie, doktor Wilczur musi powtarzać przez całą audycję, że to wakacyjna odsłona, bo nie, nie, normalnie tak nie gramy. Chociaż dzisiaj nie będzie tak ciężko jak przez 3 albo 4 ostatnie audycje, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola była pełna Angoli. Ale oczywiście śpiewających w językach strefowych. Dzisiaj zupełnie co innego, bo przecież doktor Wilczur musi mieć wakacje, jakieś wytchnienie od tych Angoli i będą jednak wykonawcy strefowi. Angolom już mówimy pa, pa, pa na wieki wieków. Dzisiaj zupełnie inny leitmotiv. O, i tu też porażka, bo trzeba będzie długo tłumaczyć, o co chodzi. To może zacytuję. Fińscy szydercy, Angola mordercy. mord będzie tylko artystyczny. Fińscy szydercy to zespół Eläkeläiset, czyli emeryci, tłumacząc z fińskiego. Uczymy się fińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i doktorem Wilczurem. Fińscy emeryci, czyli Eläkeläiset, ma to do siebie, że wszystkie wielkie światowe przeboje Angoli i krewnych Angoli przerabia na humpę albo na jenkę, czyli taką fińską poleczkę. No i to jest prawdziwe artystyczne morderstwo. W zestawach na początku właśnie wystąpią Finowie, a potem jak ktoś nie rozpozna, co to za wielki światowy przebój, to mamy wersję normalną. Oj, doktorze Wilczurze, strefa rock'n'rolla wolna od Angola schodzi na psy, bo normalne utwory tu zagoszczą. No oczywiście, będąc świadomy, że po przerobieniu przez fińskich szyderców Eläkeläiset, no można nie rozpoznać pięknego angolskiego utworu. Więc podpowiadamy w drugim utworze. Każdy to sobie sam jakoś znajdzie w zakamarkach pamięci, świadomości, co to może być za wielki angolski przebój, ale oczywiście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie po śniadaniu. Drugim. No może trzecim śniadaniu, kiedy dr Wilczur wreszcie wstanie z łoża boleści po przeprowadzeniu tak ambitnej i wymagającej audycji, może będzie lista utworów i potem już można sobie łowić tę fińską i nie tylko fińską rybę w sieci, bo dr Wilczur daje tylko wędkę, bo ryby to nieładnie dawać. Więc jeden wielki światowy przebój mamy już z głowy. Czas na kolejny. No ciekawe, czy po wersji fińskiej słuchacze rozpoznają, o co chodzi. Na wszelki wypadek dokładamy jeszcze wersję rosyjską, żeby wszystko było jasne. A przypomnę, gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem fińscy szydercy, Angola mordercy. Zawij pod rukę ludzi już Niektórzy zarzucą doktorowi Wilczurowi i strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nie wychodzimy z kręgu Angola, ale dzisiaj Angola masakrujemy trochę. Zgodnie z leitmotivem, fińscy szydercy, Angola mordercy, bo każdy zestaw strefowy dzisiaj do 4 rano rozpoczynają fińscy emeryci, czyli zespół Ella Kelaiset, który Angola przerabia na humpę i na jękę, czyli fińską poleczkę. A potem następuje zestaw normalny. Powiedzmy, żeby słuchacze mogli się zorientować, o jaki wielki angolski przebój chodzi, bo taki przebój przerobiony przez Finów, oj, trudno rozpoznać. Doktor Wilczur niczego nie będzie tłumaczył. Z wielu względów. Po pierwsze, strefowym słuchaczom nie trzeba nic tłumaczyć. Po drugie, są wakacje. Doktor Wilczur też musi mieć swój urlop, ponieważ słuchacze zabronili gdziekolwiek jechać w miesiące wakacyjne i doktor Wilczur na posterunku musi trwać. W związku z tym ma swój własny urlop. Niczego wakacje nie zapowiada. Muzyka powinna bronić się sama. Po trzecie, mamy taką instytucję jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie wszystko można sobie dowodnie sprawdzić po audycji polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Mamy też bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. Kontakt brzmi strefa@polskieradio.pl, krótki, treściwy i już mamy pierwsze doniesienie od Stefana. No fatalnie, napisał Stefan. Ostatnio było w strefie fatalnie. Nie po to odpalam audycję, by słuchać Angoli. Zmień się, redaktorze, Wilczurze, zmień. To chyba list pisany tuż przed audycją, bo przecież doktor Wilczur przeszedł metamorfozę. Zmianę niesamowitą i już pożegnał Angoli. Na dobre, na amen właściwie pożegnał, bo dzisiaj Angoli brak. Tylko wielkie angolskie przeboje zostały, ale przerobione, zaszlachtowane, zmasakrowane, zamordowane przez fińskich szyderców, czyli zespół Ella Kelaiset, który aż zaciera rączki, z nóżki na nóżkę przestępuje, aby otworzyć kolejny zestaw cudzysowy, czyli przeróbkowy. Dobrze, to jaki wielki angolski przebój mamy teraz na tapecie? Doktor Wilczur niczego nie wyjaśnia, ponieważ są wakacje, a poza tym strefowiczom doktor Wilczur nie musi niczego wyjaśniać. Tanssitin, ai, mut nyt Tripoliin. Systeemi on tällä vätä, meidät nyletään elävältä, vanhain kotikin los de conseguir. Quemo los chingones y los demás, los enemigos y la anarquía, porque yo quiero ser anarquía. Yo quiero ser anarquía. No, mam nadzieję, że niektórzy strefowicze dzisiaj zbalowani. Nie tak jak w poprzednich 3 czy 4 razach, że sami Angole w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola występowali. Dzisiaj bez Angoli paszportowych, ale za to wielkie angolskie czy anglojęzyczne przeboje wzięte na warsztat. I oj, oj, oj, co się dzieje, bo zgodnie z leitmotivem fińscy szydercy, Angola mordercy, trochę je masakrujemy i szlachtujemy po fińsku, przerabiając na fińską poleczkę, kumpę albo i jenkę. Mam nadzieję, że coś da się z tego wszystkiego zrozumieć. Doktor Wilczur niczego nie wyjaśnia, niczego nie zapowiada, niczego nie tłumaczy, dlatego że wakacje, urlop, przez słuchaczy nie mógł jechać na urlop, zabronili, to przynajmniej się w studiu nie przepracowuje. Ale zawsze doktor Wilczur ma świetny kontakt ze słuchaczami. Świetny kontakt brzmi strefa@polskieradio.pl i Marianna tym razem donosi. Rozumiem zmęczenie doktora Angolami. Po 3 strefach z leitmotivem gwiazdy światowe, wersje strefowe. No właśnie, dłużej się tego nie dało ciągnąć. Więc nie proszę o część 4. O, i słusznie, Marianno, bo trzeba by wtedy ciało, truchło doktora Wilczura wyciągać ze studia. Proszę zatem odetchnąć, życzy Marianna, odpocząć. Doktorze mój guru. Cicho, cicho, wiem. A my pomykamy dalej z naszym leitmotivem. Fińscy szydercy, Angola mordercy i fińscy szydercy znowu jakiś wielki przebój biorą teraz na warsztat. I co z nim zrobią, co z nim zrobią? Tego nie da się rozpoznać, na szczęście drugi utwór wszystko chyba wszystkim wyjaśni. Bye. ¡Ahora soy! ¡Ahora soy! ¡Opa! ¡Ey, orquesta! ¡Ahora soy! ¡Ahora soy! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ahora soy! ¡Ahora soy! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! Marzebiunka rosła polny, a nad nią się miłgej. W tym kraju tak łemudno się jaś westry Rzymie, ty szanta za wesok, a mnie sam łetny zle. Tam nas mógły, tam nas mógły. Ale marzę biurkłe w widumce. Twój łóżek mnie łeciaził, czy chcesz bez mleja cieni. Marzę biurka za zgłę ciła i błeszle w cemny las. A harcysz, tać i kapic, się jaś, czy głów, czy blys. Tam nas tam nas mógłby. Marzę piór, marzę piór, marzę piór, kaka. Tam nas mógłby, tam nas mógłby. Marzę piór, marzę piór, marzę piór, kaka. Chcesz biedną robić my. Nad kapica błe chilone i smieje są ha ha. Awena, awena, awena, chcesz biedną robić my. Nad kapica błe chilone i smieje są ha ha. Tam nas mógłby, tam nas mógłby. Marzę piór, marzę piór, marzę piór, kaka. Tam nas mógłby, tam nas mógłby. Marzę piór, marzę piór, marzę piór, kaka. nadzieję, że wielki angolski przebój rozszyfrowany. Fińscy szydercy, Angola mordercy na początku, a to ostatnie to nasi byli. To w sumie jest dobry test. Dobry sprawdzian na to, czy kaszubski powinien być językiem strefowym, czy wszyscy zrozumieli, o co chodzi, więc kaszubski zbyt przypomina polski, żeby mógł zagościć w strefie. Ciekawym wielce, czy ktoś zrozumiał, że tekst jest o stokrotce polnej, która sobie rosła, a nad nią szumiał gaj. Oczywiście po kaszubsku nad nią szemiał gej. Stokrotka po kaszubsku to marzybionka. Ciekawe, czy ktoś odgadł. Jak nikt nie odgadł, znaczy się, kaszubski jest językiem strefowym. Kaszubski od razu mi się spodobał, bo mnóstwo znaków diakrytycznych. A kto najbardziej dba o znaki diakrytyczne w audycjach muzycznych? No oczywiście dr Wilczur i wszystkie znaki diakrytyczne kaszubskiego i w nazwie zespołu, i w nazwie utworu będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Zanim przejdziemy do kolejnego fińskiego dokonania, no to oczywiście dr Wilczur ma świetny kontakt ze słuchaczami. Ten kontakt brzmi strefa@polskieradio.pl. Siwy nasz kronikarz strefowy donosi. Siwemu oczywiście ściskamy łapę w podzięce za współsprawstwo tej audycji. Siwy długo dosyć namawiał doktora Wilczura, że no czas już może na cudzysy, przeróbki, interpretacje, wariacje, a nie Angoli śpiewających po strefowemu. Siwy donosi. Cieszę się, że udało się przekonać redaktora do cudzysów. Posłuchać na przykład takiego Rammsteina czy innych wielkich gwiazd przerobionych na język rosyjski czy ukraiński, no to po prostu sama słodycz, twierdzi Siwy. Popieram też przerabianie Angolii i nie tylko na języki słowiańskie. W końcu da się coś zrozumieć. O, ale chyba nie po kaszubsku. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No ale nie wszyscy mogą wiedzieć, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem fińscy szydercy, Angola mordercy. O co chodzi? No chodzi o to, że fiński zespół Ela Kelaiset rozpoczyna każdy dzisiejszy zestaw muzyczny swoim potraktowaniem, no bardzo brutalnym, jakiegoś angolskiego przeboju. Żeby było wiadomo jakiego, bo nie zawsze po przeróbce Finów wiadomo, to potem jakiś normalny utwór prezentujemy, no żeby można było się domyślić. To gotowi na kolejną przeróbkę mocno brutalną angolskiego przeboju? Proszę bardzo. strade della città, vedo le stelle accendersi in cielo, in questo cielo luminoso e vuoto, e stanotte sembra tutto bellissimo. Io sono il passeggero, me ne sto dietro al vetro, guardo le luci dal finestrino, vedo le stelle accendersi in cielo, in questo cielo luminoso e vuoto, squarciato dalle luci della città, e stanotte sembra tutto bellissimo. Saremo i passeggeri, andremo in giro per la città e vedremo le stelle brillare in questo cielo luminoso e vuoto, squarciato dalle luci della città, e questa notte le stelle son tutte per noi. No, mam nadzieję, że słuchacze mają jasność, o jaki wielki przebój angolski chodziło w tym zestawie muzycznym. Zestaw rozpoczęty oczywiście przez fińskich szyderców Angola Morderców. Wszystko będzie można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, no żeby sobie potem złowić jakąś muzyczną rybę w sieci. Dzisiaj dr Wilczur same przeróbki, cudzesy, wariacje i interpretacje serwuje, bo dość już ma Angola po tych 3 czy 4 audycjach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, gdzie sami Angole występowali. Ale oczywiście w językach strefowych, bo dr Wilczur zasady ceni ponad wszystko. Można też pisać do strefy, chociaż mamy wakacje, sezon ogórkowy, urlopowy, nie ma za bardzo o czym pisać, nie ma komu pisać. Ale nie są wierni i wierne, chociaż dr Wilczur bardziej ceni niewierne, no i oczywiście niewiernych słuchaczy. Wśród wiernych, niewiernych słuchaczek Basia. W poprzedniej audycji przypomniał mi pan o istnieniu zespołu Bon Jovi i starych dobrych czasach, kiedy człowiek mógł sobie pozwolić na to, że jak nie miał ochoty iść tam, gdzie jego obowiązkiem było iść, to szedł sobie z ukochanym do kina Moskwa. A teraz ani nie mogę nie iść do roboty, ani nie mam ukochanego. Kina Moskwa też nie ma. Straszna nędza, narzeka Basia. No, ale Moskwa została. Można udać się do Moskwy samej na przykład. Albo przez Moskwę do Stambułu. Tak jak Basia lubi. No naprawdę Basia nie ma powodów do narzekania. Nie to, co doktor Wilczur. strefa@polskieradio.pl. Świetny kontakt z doktorem Wilczurem mają słuchacze pod tym adresem. A my oczywiście serwujemy kolejny zestaw muzyczny z cyklu Fińscy Szydercy, Angola Mordercy, gdzie fińscy szydercy znowu wezmą na warsztat i nie będą się certolić, nie będą się cackać z wielkim angolskim przebojem, a potem, żeby było jasne, o jaki przebój chodzi, to dodajemy jakiś normalny utwór, normalną przeróbkę, normalną interpretację. Mummojen mielemies ja humpalle vie. Ja jo on irstas porsas. Mummojen mielemies vaan rahnat vie. Työväin talolle viepi tie miehen kiero luonteisen. Humppakortin mukaan otti mielessänsä pörskotten. Konsteja piisas, joilla vokottaa. Komia puku ja oote kolinaa. Suplikkikin sulava kuin puron solinaa. Riivaton luikuri. Riivaton luikuri. Mummojen mielen mies ja humpalle vie. Jo on irstas porsas. Mummojen mielen mies vaan rahnat vie. Mumman posket jo punottaa, humppa tunteet kuventaa. Paras oli takoa, kun vielä on vasaraa. No onkos niitä rahoja? Riivatun luikuri. Riivatun luikuri. Riivatun luikuri. Смысл. Все обретет смысл. Узы. ciąć smysł. No tak sobie myślę, że doktor Wieczór odwalił dzisiaj kawał świetnej roboty i zrealizował leitmotiv. Fińscy szydercy, Angola mordercy. Mam nadzieję, że niektórzy słuchacze strefy, chociaż strefowicze to jednak tam podsłuchujący Angola od czasu do czasu, a nawet może częściej niż od czasu do czasu, oburzeni trochę, kręcą nosem, krzywią się na te szydercze przeróbki fińskie, fińskich emerytów zespołu Eläkeläiset, który można by powiedzieć królem dzisiejszej audycji jest. No ale doktor Wieczór odskocznie musiał znaleźć od poprzednich audycji, gdzie sami Angole występowali w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No to tak trochę podwaruje sobie z tych wielkich angolskich przebojów. Strefa małpa polskieradio.pl. Jeszcze nawet parę minut zostało do końca audycji. Gdyby się nie udało komuś zdążyć z korespondencją, a przecież tutaj wartki strumień płynie w stronę doktora Wieczura. Doktor Wieczór to tak zapuszkuje, ofoliuje i przeczyta w kolejnej audycji. Jeśli kolejna audycja będzie, rzecz jasna. Karol donosi. Dawno nie pisałem do strefy, bo dla zasady piszę tylko, gdy słucham na żywo. No, prawdziwy heros między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek to wyczyn. Podejrzewam, że Karol nigdy nie pisze. A ostatnio bywało z tym kiepsko, no tak myślałem. Jednak nie ma to jak przywitać letni brzask dźwiękami wakacyjnej audycji. No, brzask zdecydowanie mamy w audycji. Swoją drogą, tutaj nie mogę się powstrzymać od pewnej dygresji lingwistycznej. Doktor Wieczór musi spłacać ten dług lingwistyczny wobec społeczeństwa, które wykształciło go absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego. Brzask kojarzy się ze słowem wrzask. I to bardziej by pasowało do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I tutaj na myśl przychodzi hiszpański. Tfu, tfu, doktorze Wieczurze, proszę mówić konkretnie po lingwistycznemu, nie żaden hiszpański, tylko kastylijski. Oczywiście. Po kastylijsku nie ma różnicy między by i wy i dla kastylijczyków, Hiszpanów, no właściwie brzask to samo co wrzask. Trabajo, trabajo, rabajo, rabajo, to samo. Więc no, można by tutaj na sztandary język kastylijski wystawić. Pomyślę o tym. Ileż to żartów na lingwistyce stosowanej z tego nierozróżniania by i wy, trabajo, trabajo. A w Japonii nie rozróżniają R i L. Ileż to dowcipów i kawałów z tego powodu na lingwistyce stosowanej się opowiadało. No ale dobrze, to przecież już za chwilkę koniec audycji. Doktorze, może wracajmy do naszych baranów. No to takie powiedzenie oczywiście. Jeszcze słuchacze się obrażą, a tego doktor Wieczór mógłby nie przeżyć. Patrzę na zegar. Oj, chyba się trochę zagadałem. Właściwie pozostaje nam tylko... Ładny finał! Ładny finał! No to jeszcze raz się zbierzemy i wypełnimy dzisiejszy leitmotiv. Fińscy szydercy, Angola mordercy, a co to za wielki angolski przebój, który został zamordowany, zaszlachtowany i zmasakrowany? No to już pozostawiamy słuchaczom i słyszymy się, mam nadzieję, w podobnej audycji za tydzień, a jak nie, to zawsze kiedyś na pewno się usłyszymy i spotkamy. Thank you. ein Tapper.